minua Underground-huminan pariin. Näin, kyllä vain. Joo, se on tämän kuun ensimmäinen lähetys. Ai niin, vasta, joo. Joo. Joulukuu. Kyllä. Se kukkuu. Luntakin on nähty ja kaikkea. Niin, mutta se ei jäänyt onneksi. No ei. Joo, mutta tämä aloituskappale Wigwam ja Pidän sinusta -levyltä Hard and Horny. On kyllä niin hieno levy ja niin hieno kappale. Ihan mykistää. No, ei siinä. Tämä oli sitten kaikille teille nimeltä mainitsemattomille. No niin justiinsa. Puheterapeutille. Joo, pakko se kai. Kieli on solmussa jo valmiiksi ennen kuin päästiin aloittaisi kunnolla. Lupaava startti. Erittäin. All right. No niin. Siihen auttaa Uncle Acid and the Dead Beat. Mahtavalta Mind Control-levyltään kappaleellaan Valley of Dolls. No niin. We'll be right back. The way I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I go home wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, it feels so good. I feel as though I wanna, then I don't know if I should. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do me got to suit my style. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, siinä oli tremoloa kitarassa. No. Robert Gordon with Link Vrij levyltä Fresh Fish Specialia. Niin, The Way I Walk. Varsin mainio kappale. Joo, ja siitä on eräs kyllä lahtelainen huumoriorkesterikin tehnyt kappaleen. Jaha, mikähän niistä? No, Sleeperit varmaankin. Kyllä. No niinpä tietenkin. Se on Ilo Tyttö sen biisin nimi. Mut sitä et soita nyt. En soita. Nyt no soita niin, RBL Possea. Okei. Rap-musiikin pariin menemme siis. Ja albumilta Ruthless by Law. Niin. Kuulemme kappaleen. Niin. Feels good to be a gangster. Okei. Laita nyt vielä se oikea biisi sinne. Oho. Oho. Joo. Kato. CD tsekoilee. Ai vittu. Noniin, mikä nyt? Kerro vitsi. En osaa nyt tähän hätään. Ai. On sen verran juntturassa tuo pallo. No. No. Tulee se sieltä. Back on the track is a Mac and not a Mac murderer. You told me your name but I think I never heard of you. Cause it's so hard for me to understand why niggas try to do anything they can just to be the man trying to be known as the baller of the town. You better calm your ass down but you wind up getting found in the alley of this dead body getting cut with an Eddie Bauer shirt and designer bullet hole. And oh, niggas who be talking about me staring up that jealousy pumped off the Hennessy. Better realize when it rains, boy, it pours. I know I got my number, but nigga, do you got yours? It's the wiggy wiggy one into the two and two into the one. It's the nigga Black Sea and I had to grab my gun and it's all over a hoe. who been going back, giving info to another hoe. She said they coming kinda crazy, you can't fade me. That's why right now you packs a 380. Pop, pop, pop, pop, watch another nigga drop. You fuck around with me, and I gots to close down shop. It's Black C, the disrespect, a hoe wrecker. You don't like it, nigga, just check the game that I spit is too sick. It's some shit you can't fuck with, you stuck with. So don't cross Chris, cause if you ever try to cross me, I think I choke that ass and beat that ass like Rodney King, as I bing, bing. You know a nigga done with crazy, it straight went sing, sing. Damn, if it's good to be a gangster, I can't fuck with you motherfucking gangsters. Damn, if it's good to be a gangster, I can't fuck with you motherfucking gangsters. Damn, if it's good to be a gangster, I can't fuck with you motherfucking gangsters. Damn, if it's good to be a gangster, I can't fuck with you motherfucking gangsters. This is going out to the real G's. On the crack block, nigga smoking dank weed. With a crack sack, nigga in my nutsack. Fuck the popos, nigga, cause it's like that. Should I just creep around the block and kill another motherfucker? Cause another motherfucker wanna kill us motherfuckers for what? Holding our stripes down and giving the beat downs to them other fools because they ain't from our town. I'm losing an eye for an eye, a tooth for a tooth. What would be the name of the nigga that broke up the gang truce? I think that'd be the nigga named Black with the black gat and the black hat in the backpack. And I'll be coming around the other side of the mountain, and the bank is where your body's found in. But trying to fuck with a criminal, but you don't hear me though, so check out the next flow. In 1994, I guess every nigga keeps a mirror in his pocket, cause they always mugging and they need to stop it. But then again, what the fuck? Cause I'ma smile in your face and still switch up in a rush. I better hush, cause real gangsters never talk, and fake ones like Black boys is getting chalked. And this is out to you infiltrators, cause when the shit gets hot, you get soft like some dilators. Talking about we in the same gang, but I can't hang with them niggas talking yin yang. And I'm not no joker, no prankster, so if you see me smiling, punk, it's because damn, if it's good to be a gangster, I can't fuck with you motherfucking pranksters. Damn, if it's good to be a gangster, I can't fuck with you motherfucking pranksters. Damn, if it's good to be a gangster, I can't fuck with you motherfucking pranksters. Thank you. trying, we must be dying. Trying to be through, see through, get to know you. Love you. It's underneath all the ideas and below the ages. A timeless bond lives in mental spaces. näin underground huminaa korvienne iloksi tarjosi äsken Riff Raff nimisen yhtyeen tuotantoa saman nimiseltä levyltään. Ja ei muuten ollut. Se oli Original no niin. Man. Joo, no mutta niin. Se oli siis sen niminen levy. Original Man. Ja avauskappale, jotta tiedätte. No niin. Vuosiluku, kun he ei nyt jaksa. 74. Tulihan se sieltä. No niin, mikäs sitten seuraavaksi? 2000-luvun alusta infernaalista lyriikkasäätiötä pakkopaita levyltä, jonka kannet olen hävittänyt noin 10 vuotta sitten. Eli mennään datalla, että se on seiskaraita. Nonni. Ku helle on hiki sun niskaset. Nää tälläs tölläs kun mä sen ulos viskasin. Mä kuljen tiktakki, vedän tiktakki. En pysty lopettaa vihaamast niit lapsi. On keskel pihamaat kalsa reisbosta taksi. Joutu karkaamaan kun mä näin ne muijat alasti. Mitkä? Eilen ovelasti pokasin. Jokasin rinkit mut mokasin. Silti kun mä hokasin et hinkit puuttu ja niiden äijät suuttu. Kun mä annoin niille vinkki että kämpä vois luuttu. Mut tää sitä olla ihan ehjin nahoin. Mun pääsisänne dorka koittaa selvi kamois. Nää on helmiin happoi vähän niinku ois vappu. Hoitelin nyt chiksi, mut se oli katulampu. Sellast sattuu niinku silloin siellä kirkos kompastuin eka rappu. Ja sit kun mä virkosin pyysin unna ottaa suihin. Ja pappihan ei kirmasi mitä vittuu. Eikö se pyhä vesi ollu ilmaiseks meni kyhä desin. Kossu paukutillal hese. Kato joku idiootti kusi vaaris käsi vesee. Lähi peili edes menee. Riiva keppi äijä. Kato mikäs vedesteve tuli sit mulle pläikää. Vakava tapaus koodi 187. Et sä oo se transuansu miks sun rinnas lukee reiska. Ollu 2000 vuotta niitistä. Ei vittu mikä hullu, onks jollain laina veistä? Sadomasot ransu ja pukkake leikit. Ei sovi mun tyyliin tai joutuu heittää veivit. Mut välillä tulee tosi ikäviä yllätyksi. Tunnustelee hameelt ja herää kysymyksi. Nyt on yksi hyksis, pidän paljon lysti. Mulla on täys hoitopääl, syötetään mysli. Kansi vetää hommat yli, tyri niinku mä niin herää psyykkiseltä osastolta hoitsu sylissä. Kova filosofiaa, nyt en opitaan kilopolisikaan. Ei pysty tätä tajumaan, alitajuntaa sekaava mielentilaa. Minkä jokainen tulee joskus kokemaan, nyt joutuu hokemaan. Nopeempaa kuin verivirtaa, pakko lähtee juoksemaan. Jalat alkaa nousemaan, koti ilmaa, tää on teoria, missä on paljon virtaa. Pitkin Helsinkiin vedin pussikaljaa. Laitota toimintaa. No vittu ajaa. Mä laitoin marjaa lihavaa akkaa. Koska se osaa hoitaa hommat omalla painollaan. Hei kaikki neidit, miten nois reivit. Poslini shaveit, ei vil niinku oseivil. On kelmisiksen lumpujen kaatelmi. Niinku puutteessa oleva Wilhelm Telli. Te suunnitelmii, laittaa sihteeriä. Ministerin perin grandederieri. Eli eri berberi on barbaari ku Schwarzeneggeri. Soitan kitaraa ku helvet. Sille Zeppelin meen tempeliin, viletään kekkeriin. Koita jurris heittää jota freestyliin. Joku tausta mulle huutaa. No just joo, kuka sä nyt oot? Mä laitan sun vaimo itämaisel taidol. My friend, the society is like a girl. And you're going to fuck her. Kama sutraa, eukko hippi taku tukkaa. Pari lappu kukkaa, niitti ja MDA kaavaa. Mikä pelastaa ihmiset toisiaan, taas rakastaa. Aamulla kun herran kammat kerran, ei toi juokse perä. Tää on viimeinen kerta, kun rupee kamaa vetää nenään ja kieleen. Painu mieleen, kun Amazoni ei pysty mun dikkiin mieleen. Niinku diiva hiiva, kyynä daktareine spiinaa. Riiva nyt on aika kriittisissä, siis on aika vaihta linjaa. Mä rakastan kaikki naisia, silloin kun mä kyylin peivatsi. Siinä on tatsi, seksi, rooli suorituksii. Kun neidit tunasissa juoksee pitkin biitsii. Jos mä oisin David Hasselhoff, Ritari S tässä ilman kässäriä. Vaan muuten vaan on pudistan lollo. But Michael, are you really gonna fuck this whore? No totta helvetissä, mä laitan sitä horoa. On senior solo ja kitkaa, sä oot vitun homo. But Michael, kooma filosofiaa. Nyt en opitaan kilopolisikan. Ei pysty tätä tajumaan, alitajuntaa sekavaa mielentilaa. Minkä jokainen tulee joskus joskus kokemaan, nyt joutuu hokemaan nopeampaa. Verivirtaa on pakko lähteä juoksemaan, jalat alkaa nousemaan koti-ilmaa. Tää on teoria, missä on paljon virtaa. Kyllä vain. Pertsa ja väärä osoite. Eräs viikon loppu oli kappaleen nimi ja levyltä Täältä jostakin. Ei muuten muita levyjä ollutkaan. No niinpä yksi niin. Yksi seiskatuuman. Joo, mutta sille ei ollut nimeä. Mulla on se. Joo, mulla kyllä. Ei. Ei, toisaalta mulla ei ole skraittaakaan, että mitäs, niin. No, mä käyn tiedä, missä on piuhaa tällä hetkellä itse, että tätä niin ei tule paljon kuunneltu. No niinpä niin. Mutta joo. Niin. Mikäs sitten seuraavaksi? No en tiedä, kuule. Ajattelin laittaa Rat Facea soimaan ja kappalehan on nimeltään Most Evil. Oi, oi. Most Evil! One day I realize you were a rat. Well, I remember you think my rat. We'll be right back. Jep, jep. Underground Huminoa tarjosi teille aika harvinaista herkkua. Toi oli AC/DC. Ei ehkä ihan heti olisi uskonut, mutta näin se vaan on. Rare Trucks kokoelmalta. Round and round and round. Jep. Joo. All right. Tuo kuulosti silti yhdeltä peliltä, mitä tulee välillä kännykällä pelattua. No, mutta ei siinä. Pelaatko kännykällä pelejä? Joo, yhtä semmoista hauskaa pallopeliä. No, ei siitä se enempää. Se, missä menee ne mailat sivulle ja se pallo. Ai, joo, eikö se ole niitä vanha Atari toi, mutta tässä nyt on vähän toisellainen. Ai ja. Minä näytän kuulijoille sen seuraavan kappaleen jälkeen, tai sitten en. No, okay. Mutta laitan nyt seuraava biisi. Joo, siitä vastaa Liisan puisto ja fiittaavassa on Petos. Kappale on. On. On, on. No niin, on, mutta mikä? Historia. Okei. Okay. Olkaa hyvää. Ok. No niin. Tsiikä taas, miten nämä hommat oikein meni. Minä näin sit näin? Koe ottaa. Kelottaa nauhaa vähän taaksepäin. Ai vähän? Vähän. Rula 86, suus sukupolvi tehriöitä. Oli tuubilla töitä, poissa kotoa öitä. Kai sun metrikselle tunnelist, himos tulikset. Väsätin biisit, joissa luki Rip, Yks ja Wild Set. Kentän pukukopit, tutukopit, laitto nimen seinään. Hullu vältö, nuoli kruunui, sellas taili enää. Einä lepan james, me tällättiin. Koti poiki uusi sporal hima mällättiin. HKL sai huuti, ruti oli Liisas. Jos nää kansun jäävät avattiin, ravattiin. Kikil duunat taustoi, biinipulloi avattiin. Havaittiin, et meidän musalla oli kysyntää. DOA keräs respektiin. Mut mikään ei oo pysyvää. Ajat muuttuu, ei eilen oo enää tänään. Mut aina perhe on mua kaikista lähimpänä. Vaikka aika onkin kulunut, ei oo menos paljon eroon. Vaikka aika onkin kulunut, unohtanut ketään en oo. Joo joo. Kolea kurkkaa ja kiittää. Ja seuraavaksi jäämä, jolla on niin pelti vieläkin. Ei jätä. Tee se mitä, ei. No kai meillekin jää jotain käteen, kun nyt se näkee, ettei mikään pysäytä tätä väkeä. Nääkin räppi säkee, tie kannelmäkeen, kasi kasi. Sitäkin aiemmin tunneilla ja välissä, sabuet käsissä, värit monet maalin käpeissä, teki ero väkeistä. Moni meistä, vaikka toiset puhuikin helvetin perkeleistä, kun seinät täytyi tageista. Lattiat reikki matoista, kassut räpeistä täyteen. Jokikinen halus tuoda ulos tyylinsä näytteen. Kävikin toteen, kun kohta joka jannulla nimi kannulla. Puskettiin eteenpäin junalla, kun loppu tilat kansulta. Liisan puistoon sävytteeks päälle harmaa. Vaikki ei ollut varmaan sekoittuuko kantsu. Vai onko vasta karvaan? Ei lainkaan, vaan mitä se aikaan saikaan. Kun tiimit monet räpinä roinan, vieläkin voimal painaa. Saa olla montaa vailla, no jaa, mut aina jää kuitenkin. Opita muistot ajalta kultakin. Joo joo, se oli teemis ja sit on vuorossa Petos. Laitu kantsu jäävä. Näin Petos, kun se muuten ne jutut. Mm-hmm. Ne on näyvä. No arva kuka väänsi riimi, silloin kun jätkä imi mutsis tissi. Joku 89 vissiin, kun ei kuunneltu enää kissi. On public enemy ja lähiön poikien salanimi. Ilmesty kansus teissi hissi. Ja pilotti takki mopo rassa ja kelas, et mitä vittu tää on. Kun tyypit leveis myysis hengas ja hämmen yksissään ei meit metskas. Turpaakin on tullut, mut mikä ei muuttunut. Hiphop oli jo syvälle juurtunut. Ja nyt ne spedet levyttää jossain luukus heroiines. Metsi levyttää räppiä, nauti arvostus näis piireis. Kaikest huolimatta noista ajoista säilyy hyvät muistot. Ja joskus ysäri alus tuli stadi ja Liisan puistos. Porat remppaa, hakista denale ja meille lekaa. Helvettillises pakkases jengi sekaa vetäkkeen panaa. Mut kaiket on ohessa, tyypit väsäs biiseet tosissaan. Jossain vaiheessa lepakossa räppäs T.O.A. Tehtiin parit demot, käytiin tavat ja vanhat. Paska kuivu kasa, mut agendaa edelleen sama. Per vetos, nyt veesa pud veisto. Duunaa tätä juttua vuodet toisen sydämeen. Näin on. Sun vuoro. Valta vähän jengillä sitä kohtiin Liisas hengenässä. Puistos vittu kaikki päivät. Ai kuinka mä muistan nää jutut niistä päivistä kun tultiin Liisaan. Kansun kovat pikkuräppärit ja täggärit kuvioon. Pantiin kikil kylmii biisei ja pudes biisonii piisaan. Säkit lämmint ettei ne ois heti jäässä. Siinä säässä Liisa talven nimellä kulkee ne ajat. Kun Sons of North ja Uptown Rebel Crew ynnäs puhelahjat. Niin paljon unohtuu mut tärkeimmät jää. Se tunne kunnon nekoi kertoi kassu taskussa jos räpäyttää. Ja näyttää et paikan täyttää. Vaik jälkeenpäin kyl hymyilyttää miten poika ääntään käyttää. J ja Mai ja T.A. D.I. Mä katoin aina ylöspäin, kun näin et jätkä tarttu mikkiin. No mitäpä ei ja nei. Petos nykyään. No piru vie, you ain't feeling fear and you never drop a tear. Teesi. Ja välle täytyy vaan sanoa, et ilman iltoja busse ei oltas tätä tasoa. mahtavaa. Kyllä. Agnes Strange niminen, no, semmonen kuitenkin. Ja Team for a Dream nimiseltä levyltään. Ja Graveyard, helvetin lohdullisen niminen kappale. No. Joo. No, mutta... No, sinne me mennään kuitenkin loppujen lopuksi. No, niin, no se nyt on joo. En ollaan realisteja. Mä meen jätteenpolttolaitokselle. Vaellat itse sinne. Kyllä, kyllä. Heti kuolemani jälkeen olen ovella kolkuttamassa. Ottakaa minut sisään. Aa, selvä. No toi on kyllä kierrätystä parhaimmillaan. Aivan totta. Ja pitää olla myös oma-aloitteinen. Joo, pitää mennä just ennen kuin delaani kato. Vie valmiiksi sinne pari litraa bensaa, millä valelee itseensä sitten. Ja toki stidit. En mä tiedä, sytkäri on luotettavampi tuossa hommassa. Se on kyllä ihan totta, joo. Se onkin todennäköisesti sataa vettä kuitenkin. No, niin, mutta mulla on kuitenkin chippomessissa. Ai niin, että... ja sä oot chippomiehi. Haisee jo valmiiksi bensalle, niin ei siinä kato mitään isoa erotusta. Kuulostaa okay. Hyvältä. Eikö vaan? All tuoksuu right. Vielä paremmalta. Kyllä. No niin, laitahan nyt biisi. Minkäs biisin muuten laitat? Ajattelin laittaa Petosta uudestaan ääneen, mutta mukana on nytten Pulma ja Teemurha ja Jontti ja Hanu Sakke ja Paha Penaali. No niin, siinähän on oikein kavalkaadi. Joo. Joo. Mitäs ne esittävät meille? Yleistä pahennusta. No niin, sopii just kun nyrkki UG-huminaa silmään. Mieluummin silmään, joo. Joo. Hauskaa. Viina ja sukupuolielin hauskaa. Viina ja sukupuolielin hauskaa. Lauantaina kun aamulla herään, joku käymään huoran kämpän lattiata kledyt kerään. Pakko lähteä menee ennen kuin ämmä herää. Hiki puskee vitumoinen darra, kädet jälleen inkissä ja rotsissa bladdis. Onneksi se on joku vitun tukarihinti natsin. Hyppään sporaan, on aika siirty krunaan. Nyt on pakko olla sitä paljon puhuttua munaa. Mietin, että meitsihän on se vitun Pulma. Ja nyt joutuu olla jälleen hieman julma. Ei muuta kuin bonuksen kulmaa bosta. Niiden myyjälle skidit spiiki ja hetki. Se onkin jo korin sniike. Heti ulos ja jalat alle. Vittu nyt mennään taas radalle. Sen jälkeen baariin, mikä on lopput tulos. Et meidän koko posse lentää komes kares ulos. Kun aamulla herää taas putkas toteaa. On kai herättänyt taas yleispahennusta. Ja en voi sanoin kuvata sitä kunnon kansalaisen vitutusta. Kun pistettiin pyörä pyörimään, se jämähti rosvo sektorille tietenkin. Nimi on Petos ja yleinen pahennus on pelihenki. Jep, säädyllisyys ja tahdikkuus voi painua vittuun. Silloin kun nää hullut on talossa, meno jo kovinkaan hallittuu. Sekavaa läppää tippuu niin kuin darrakänis on tapana. Ja pahennusta herätetään paremmin kuin itse saatana. Ja ovat leksut raflaa messiin. Sixpacki seniin vitun 30 Terin, pankaa helvettiin, konservatiiviset ja terveet elämän tapoja kannattavat piirit. Nyt kannattaisi jo viimeistään pistää ne sterkat kiinni, koska nyt ei pelata koripalloa, vaan palloilla on korin kanssa. Eikä potkita jalkapalloa, vaan jimipää kallaa, siis haistakaa paska. Underground räpäytystä ja tyyli on katala, mut silti kun tää sananjarku avataan, asiavirheprosentti on hyvin matala. Pelkkää groteskia faktaa, valitettavia totuksia. Jos et oo valmis niin tulee, niin älä kuuntele tätä poskisolistia. Ja järjetty säännöt ja säki, Mikko Virkamäki, imekää penistä, koska häiriökäyttäytyminen on mul verissä. Vääntäkää vaan jotain nollatoleransseja niinku Landel, mut täällä pistetään mestat huonoks huolellisesti niinku Bin Laden. Aiheutan yleistä pahennusta ja masennusta, kusta sijoitus vasikoit musta, pusta. Vaan rauhas tee tiputtaa suomilyrikkaa. Käytös on ikävää kännissä, älä ala yrittää. Kerro miten se menee, eli on perjantai-ilta. Case on K-kilta, ääntä lähtee kaikilta. Missä me liikutaan takaa, et se huomataan. Kun päivän tiputaan viinaa ja kaljaa. Samaa rataa meni taas sekin ilta. Ja joku ei kestänyt, avautuu. Toivoin kyllä kohti, ettei ois testannut. Se luuli olla parempi kuin me, mut sen posti oli pelkkää lume. Pelkkä akuutti virpalainen hyökkäys ja tuloksen alistuneen nöyrän nyökkäys. Kaikki ties homman, ton pystyy jo ennustaa. Missä vaan milloin vaan yleistä pahennusta. Hälytystila, audioaktiivista, yleistä pahennusta. Varkauksia, viinaa, sakkoja, kirosanoja. Tulvii kalliosta, turmelee Suomen nuorison. Onks talossa taajamaan rujomat MC taatusti on? Joku on taas töhrinnyt sörkän marketin fönarin. Keisin roiske läpä, viina, leka ja bisse, kori ja mikä parasta. Kytät on taas pulteissa, kun junat on rempassa. Eikä kukaan oo pudussa. Perjantai-ilta kaos valitsee yleisissä kulkuneuvoissa päihden vammaisten skidisti häiriintyneiden lasten toimesta. Pojasta polvi pahenee, niittei kiinnosta passianssi, vaan räppi, seikis, pätkä, pit ja kaiken kaltaiset harmit. Ei rauhaa tukareille, yleinen painos on aina muodissa päättömästä ilkivallasta systeemi vastaiseen toimintaan. Viina ja sukupuolielin hauskaa. Viina ja sukupuolielin hauskaa. Minkki turkki niskassa ja kireät tiikeritangat. Noita pilli perseessä rilleistä sangat. Jäljellä riivaajan käsissä nyt langat. Rajusti ravistelee raajat ja rangat. Itä tulee stadiin, mittaamaton mojo. Pyykkipojat nänneissä hepin päässä jojo. Hojo hojo hupakot, korvissa kebakot. Himo hanusaken hanurista lentää lepakot. Ja ilopissa kaari vai tohtori Laine. Purkautuu paine ja vaihtuu aine. Anjovikset Antti, nyt roihika on pienessä. Tukipylvät liemessä, ne haluis meidät niuvan niemessä nähdä. Jaloissa pallot ja porata kallot. Otsalohko vittuu, mut se ei tuu natsaa. Kiertari suuhun ja jakutsuki vatsaan. Mut ennen kuin ravataan, sähköhoito-osastolla pallimme ladataan. Suihkimme kipunoita ahtereihin. Maisketta litinää vietereihin. Kitinää. Ajatukset alkoiset, vaan piti valkoiset jää omiin arvoihin. Kiinnostus kohdistuu karkeisiin karvoihin. Ja sarkoihin koskettu sarkoihin. Viina ja sukupuolielin hauskaa. Yltään kotiin parhaimmillaan aidon farsin tunnelmiin. Tekstissä ärsyttää muutaman kerran se, että jokin hienovaraisemmin esitetty hauskuus alleviivataan vielä toisin sanoen, jotta takuu varmasti kaikki taas nauraisivat. Väliin teksti on sellaista historian tapahtumien, poliittisen satiirin ja nykymenon analyysin tykitystä, että hyvältä tuntuu, mutta kaikkeen ei ehdi mukaan. sinne meni. Hei, hei, hei. Jep, Alex Harvey, Shaking All Over -versiolla. Joo, se oli The Mafia Stole My Guitar. Olipas ilkeä tyyppejä, mutta onneksi oli toinenkin skeba, mitä soitella ton biisin aikana. Hyvä niin. Niin, mitäs hyvä. Sitten? Niin, hyvä. Kyllä vain. Joo. Sitten lähdetään cover-kappaleella liikenteeseen. No niin, oli toikin. Niin. Niin olikin. Kyllä vaan. Joo, mutta tota, suomalainen orkesteri nimeltään Atom Heart. Aha, kuulostaa Pink Floyd-meiningiltä. Mutta on melko kaukana siitä. No niin, ketäs ne coveroivat? He tulkitsevat Cyndi Lauperin kappaletta She Pop. Älä perkele. Kyllä, saatana. Tulikin väärä levy. No. Palataan tuohon myöhemmin, mutta joo, She-poppia. Soon, everybody's gonna know. And her voice is sore from shouting, cheering winners who are losing. And I wonder if she is lonesome tonight, and soon she'll have to go. And talk her new ways to protect the home she lives in. Then she wonders what it's all about and if all the world's a stage. Her name is brown or white or black, you know her very well. You hear her cries of mercy at the Heartbreak Hotel. Dancing right, dancing right. With you there is no wrong. Together we'll go until sea. There's a strange sea that leaves the station, headed for your destination. But the price you pay to nowhere has increased a dollar more, plus tax. And if you walk, you're gonna get there, though it takes a little bit longer. And when you see them in the distance, you're gonna wring your hands and moan. This tune dedicated with maximum respect. Child people going way back and dig that swing, roll it. Ready, steady, Eddie go, man, go, Eddie go, jump around, make a juice and so flow. Jamaican girl, what a sexy thing, shaking her body, make a dance and swing. I said a bum diddy bum diddy bum diddy bum, come on, come on, come on, give me some. Bum diddy bum diddy bum diddy bum, so many girls that dance by the pool, so many things you can learn in school. Bum diddy bum diddy bum diddy bum, I like to drink, drink Jamaican rum. I like to drink that Jamaican rum, boy. Bum diddy bum diddy bum diddy bum, come on, come on, come on, give me some. Bum diddy bum diddy bum diddy bum, Jamaica boy. Make a juice and so flow. Jamaican girl, what a sexy thing, shaking her body, make a dance and swing. Ready, steady, if you go, man, go, early go, jump around, make a juice and so flow. Jamaican girl, what a sexy thing, shaking her body, make a dance and swing. Ready, steady, if you go, man, go, early go, jump around, make a juice and so flow. Jamaican girl, what a sexy thing, shaking her body, make a dance and swing. Ready, steady, if you go, man, go, early go, jump. Make a juice and so flow. Jamaican girl, what a sexy thing, shaking her body, make a dance and swing. Never came. By evening, the sound of the gunfire was miles away. I softly will move through the shadow, slip away through the trees, crossing their lines in the mists and the fields, on our hands and our knees. I know that I ever was able to see the fire in the air, glowing red, silhouetting the smoke on the breeze. All summer they drove us back through the Ukraine. Smolensk and Vyazma soon fell. By autumn we stood with our backs to the town of Orel. Closer and closer to Moscow they come, riding the wind like a bell. General Guderian stands at the crest of the hill. Wait aboard with the rains, oceans of mud filled the roads.

No niin, saiko joku jo tinnituksen tuosta? Toivottavasti ei. Teidän korvianne oli juuri hellimässä Dread Zeppelin Barcoda versiollaan samannimiseltä levyltä itse asiassa. Ja sitten tuo äskeinen. Tää oli tää Year of the Cat-mies Al Stewart, The Best of kokoelmaltaan ja Roads to Moscow. Mut me ei olla Moskovaan menossa. Ei jaksa. Ei nyt. Antaa Al Hemmon painella sinne. Kyllä. Koska seuraavaksi tulee pirteä kappale nimeltään Synkkä sumuisa maisema. No, ei mitään mitä horisontissa elämässä. Ja tämän esittää meille Ville Paganus. Selvä. We'll be right back. Alanko meille Hallanvaaraa levyltään esitti kappaleen Suurenmoinen ruumissaatto. Erittäin lohdullista ja kevyttä keskelle päivää. Päivää vaan, kello 12 näköjään. Okei. Okay. Jees. Kevennetään tunnelmaa. Kyllä vain. Fossiilien sekä vierailevina artistina Hugo Bloss ja Helminen kappaleella. Helminen. Studeinta. Näin. Äpyläkardenissa kuninkaallista pataa ja jälkäriksi tietty stadi Studeinta kamaa. Siksi joutu Fedakossa tulla yksi salaa, et pääse polttaa taas sitä parasta. Eikä mitä möhö, ei edes sitä tsarasta, vaan semmoista bubbaa. Et Lasse Kioli, et hitto mitä kukkaa. Silmät sumusena putsa pesä varten tasureita, vasemmalla istu kavereita. Passamalla vältys niiltä havereita. Siksi otat kybältä, poistat edes vittu keilan. Jaahnel on muka paskanen loput. Tässä on niin syvä sohva, että tähän vois vaikka tottuu. Vois tottuu. Vois tottuu. se on pyhä symbioosi. Rekku ja bongi, pipumiehe on jo savuava torni. Porisuta, porisuta, potku irti ime. Vihreet savu, iso keukko liseine. Kuostadis tydet kamaa, pitäis paska pala. Huda keukot rullalla, hakuna matata. Fossiili, straight out the jääkausi. Se on bongi eikä spiffi, mikä toimii ku tauti damissakin. Hei, amatööri tippuu, ei. Et tullu polttele lippui. Magic Classi kivipesäs, se aina toimii. Mieluummin et olla putki ennen jointtii. Muista kun sain eka lassi käte, se oli 40 senttiä. Tosi pähee, rakkaus juurtu syvälle. Royalist tuli tärkeä, se menee edelleen. Ura MC 420 on mulle ihan vitu sama. Koko päivän aikaa emalla kellon mukaan pajattamaan. Päivät pitkät stadin paras, novi selokuvat hajaa. Kun ei kestä tahtia, managerin savumaja. Vuosien myötä tullu pamattelu superstaraks. Niinku Simo Showla kroonisesti silmät punertavat. Bongi on se vehje, ei tää mikä vitu paprupala. Vartin välein tasurit, kuka jaksas rullata. Määrät niin hurje, ettei niin tuskalla summata. Siksi täällä ei mitään mut kun myytäviä punnailla. Oksat ja lehdet kahvin ja pullana, viljely vapaasti hydrolta mullalla. Kuha se on hyvä, ei mua kiinnosta kummalla. Mut hassikset mieluummin vaaleen kuin tummaina. Nyt sitä möhö ennen kuin maalan taas luupata. Ja kiva kiitti moi, hei tsiikataan kulmilla. Aipi. Pilveen polttoa, en oo kulkaan. Mutta polta paljon, ainakin ne tapanha. Ai pilveen poltto, en ole kuullutkaan. Mutta polta paljon, ainakin tapana. On ollut olla pilvessä aina kun se on mahdollista tai mahdotonta. Spliffe palaa illassa 200. 420-616666. 420-187-112 ja sitä rataa. Välttelen bongia niin pitkä kuin se on mahdollista. En ole nirso, poltan kaikkea mikä palaa. Budia ja hassista, sitä mitä on tarjolla. Helppo saatavuus on plussa, vaikka aina se on haettu Timolta Rautatietorilta. Yeah. Something designed to make your spine whine one time. With DJ Honda, this is how we represent. You know what I'm saying? We gonna bash you in the head with something real, real nice. Y'all hold on. Here we go. Check it out. And you don't stop. What up? Hip hop is at your frail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo shit. Yeah. What up? Hip hop is at your frail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo shit. With DJ City. Honda. Loaded. Most voted for the Daily Tabloid from Tokyo to Roppongi Square. I'll be there, and as the plan unfurls, I freak the geisha girl. So that X, I'm on New York, then the yellow cabs. I move your pectoral muscles worn down to your abs. My man Honda, not the car, but the DJ. Attack the pans and move fast with your hands. Up in the wild lands and walk across the burning sands. Can I have a little more sake in my cup? Yo, Honda, I'm kind of fond of these Japanese women. They treat me like a king and scream my name out loud. There's room for one more, three's never a crowd, huh? My cloak and dagger is enough to make you swagger. Been on this here stage since 12 years of age, ha. The pleasure principle is invincible. Sight unseen, I'm long and lean. It's like that, huh? Sadatics is the president, ha. Live and on stage, you're president. Check it. Check it. What up? Hip hop is at your fail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo Sis. What up? Hip hop is at your fail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo Sis. What up? Hip hop is at your fail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo Sis. What up? Hip hop is at your fail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo Sis. Uh oh.

Näin. Siinä oli orkesteri nimeltä Warning kappaleella Under the Pavement. Ja joo. Nyt en muista tähän tämä kokoelman nimeä, mutta kerron sen teille kohta. Jaha, niin tämä oli tämä DJ Punk Attack Vol 1. Joo. Siinä on hyvä kokoelma. Ettikää jostain ja hommatkaa itsellenne, jos punkista pidätte. No niin, mutta punkista sitten vähän toisenlaiseen meininkiin. Tuollainen mopo tuossa kohta pärähtää käyntiin. 16 horsepower. No ehkä mopossa ei ole noin paljon potkua. No mut kuitenkin, sen niminen yhtye tuolta jostain Amerikan mailta, levyltään Hoarse, tulkitsevat Creedence Clearwater Revival. Kato, cover-biisi. Kyllä niitä vain. On tänään tupsahdellut kuin sieniä sateella. No mutta hei, onhan syksy. Näin se on sitten sieniä saatava. Mut seuraava on Bad Moon Rising. Take your life. Ilmari legenda. Urbaani legenda. Kyllä. 2003. Ja Too Fly. Yeah. Tää on tätä. Enää ei tarvi penaa. Sä tiedät. Ei mitään väliä. Yeah. Aika pommi. UL. Joka päivä on liekes, kun nuotio viha ja talu grillaa. Mut mun purnaamise ei vaan riitä, tuo kio luopio Jumalan lapsi, joka haluu haastaa. Mut ei oo aika haaskaa, kun mä tarvin huomioon. Hissi kulkee taivaasi, jos painaa nappeen oikein huomat hoitelee, niin sukset luistaa ilman voiteit. Pidän lippu korkeelle, ettei puoli tankon tippus. Eläisin kuolemaani edenis, jos se musta riippus. Sun silmät seuraa mun liikkeet, mun sanat syöttää biittei. Ajatukset työstää riimivihkoon, jotka on täynnä itei. Mun sanat on sun listis, jotka ottaa et sut listis. Tiedät riskis, et sä ja sun piskis joudut te statistiks. Tää on tätä. Ihan täysin. Joka päivä. Joka ilta. Aika pommi. Joni peli. Casanova. Keskity. Seison tulli jonos, tuntuu ku oisi uunis. Krapulaa on olo, ei kai, Lotta on duunis. Yritän muuttuu kuuliks, voisko joku auttaa? Päitä ei saa kääntyä oikein jäätymisen kautta. Mautto, mutta pitää välttää, ettei hanska hommi rupee. Mun äkkiä mä taju, ja fiilis on niin upee. Mä purnaan se äpärä, täpärällä oli. Mari Mekkos on upee, syytä kuningas alkoholi. Kysytäänpä aihees, pidä Jonni maines. Ilmo ei on pidelly, menee ehkä vaikeeks. Sä tiedotus lupaa pilvi. Mitä sitten tilan taksia äkki, halabäkki, skandaali on fätti. Ja vaan kourallinen ihmisiä tajuu. Näin on. Krak! Veljekset! Kyy! Aika pommi. Joni peli. Casanova. Mulla oli kyllä ihan väärä levy toi. Mä en tiedä, mikä vitun levy toi oli, mitä mä soitin äsken. Okei. Okay. Joo, surullista. Aivan. Anna mulla laittaa yhden lohdutusbiisin. Se on aika lyhyt. No, toivottavasti nyt on. Joo, joo. Sitter Limited korjaa kaiken. Okei. Okay. Ja Jeesus pelastaa. Jeesus pelastaa. Ei, taas väärä. Joo. Joo. No, laita nyt äkkiä. Jeesus sieltä. Kyllä. We wait you, Jesus. Jeesus tulee takaisin. Jeesus tulee takaisin. Jeesus tulee takaisin. Jeesus tulee takaisin. Hänen partai kasvanut niin pitkäksi kuin luultiin. Sinutkin. Jeesus pelastaa sinutkin. Jeesus pelastaa sinutkin. Jeesus pelastaa sinutkin. Jos sä otat Jesseltä suihin, imet sen homon puihin. Take that claim. Good work is the key to good fortune. Winners take that praise. Losers seldom take that blame. If they don't take that game, and sometimes a winner takes nothing, we draw our own designs. Fortune has to make that. We'll be right back. näin. Roll the Bones. Saman nimiseltä levyltään. Määrän siistin näköisen koira. Älä. Joo. Minkä näköinen? Kerro nyt kuulijoillekin. Taisi olla joku aamustaffi. Ah, okei. Okay. Omistajassakaan ei ollut mitään vikaa. Jaaha, jaaha. Vai tietysti se käveli ohi. No niin, siinä oli se suurin vika sitten. Joo. Oi perkele, puhelinkin tippui. Nonni. Joo. Että? Ennen kuin rupee yskimään, niin laitetaan musiikkia. Juu. Ja mitähän? Siitä vastaa säätiöorganisaatio-niminen ryhmä. Ja jäähdytin Mix-kappaleesta One Eyes. Okei. Kylmää kyytiä. Joo. mentaalinen puhetapa, suunta vain sumeana. Itseni niskasta nostin pääpilviin, sitten maata kohti. Noin vaan, jyrkkää loivaa, kyllä paino voima hoitaa. Jatkuvan muutoksen kaipuu, ylös alas suunnat vaihtuu. Hyvihän se taittuu, paisuu laittuu, pois haittuu. Alitajunta, ylös kurottava, yli minä, alas pudottaja. Huipulle ja takaisin, havaitsin, olen yhä ylös alaisin. Ylös nousemukseen pyrittävä, yli kierroksilla, yli yrittäjä. Yli minällä, yli kunto, alasarja seurassa. Yli mummo, alavalla maalla, matala paine, aliarvostus. Pahamaine, alakulon, alalaji, samanlainen, alatyylin, alakartte, sanataide. Vetikö ne downerit meikäläisen taas maan rakoon? Ei huolta, upsideri kattoon, kiskonut takas päivän valoon. Saan tyydytyksen janoon, niin kuin Titanic pohjaan asti. 100 vuotta rypeä mudissa kohtalokkaasti. Ois helpointa syntyä, elää ja kuolla, suota, vuolla, kultaa ja juosta. Huolta vailla, vaikka samanlailla kiittää avaruutta kohti kuin Apollo 13. Niin kuin mennessä ylös ja palatessa alas. Joskus osuu hyvä päivä, kaikki menee putkeen. Välillä ei homma toimi eikä suksi kulje. Päivät on kuin up and down ja tavallansa toimii. Nytkin tuntuu niin kuin olis supervoimii. Totesi siis Suistamon sähkö. Mm-hmm. Kyllä vain ihan tuoretta materiaalia tänä vuonna ilmestynyt, eikä sitä kauhean kauaa taida ollakaan. Joo, ja se oli Up and Down. Jaha. Simmottis. Selvä. Joo. Seuraavaksi akustiikkakappaleella on Turisti. Reissun lähes frendille hekutusta, nyt alkaa pikkuhiljaa helpottaa tuska. Dunari tehnyt niska limassa hommia, auringon alla aiko juoda pullon rommia. Visioita siitä missä aiko käydä, mitä aiko nähdä ja mitä aiko tehdä. Reissu mies, et tyhjällä vatsa toimi, russari ja tie kun hän laukkuu poimi. Viime reissusta muistoja kelaa, teepaita jossa lukee nyt me pojat nussitaan. Taksi ovelle ja laukut päkä konttiin, kuskille retostellaan lähes panon hommiin. Parit pampulat he tullaan heittää, ei kundi oodika nuu koska lentää. Omalle paikalle ja silmät aika lupsaa, vikat saanut suusta täältä sitä tullaan. Matkustan ympäri maailmaa, dollareilla sitä kaikkea saa. Viinaa ja persettä, ei tarvii mä perhettä. Matkustan ympäri maailmaa, dollareilla sitä kaikkea saa. Viinaa ja persettä, ei kaipaa mä perhettä. Tokuras heräilee, itsensä keräilee, tote ääneen, joko ollaan tuttu perille. Taas pirssissä, silmät vielä killissä, kuskille hokee, tuju speak englistä. Hotelli edestä kamat huoneeseen, spedot jalkaan ja pommilaltaaseen. Ees tota chiikaa, kun mammat makaa auringossa skidissä huikas kela olevassa taivassa. Lisä lestiä kaupungille rullaa, diskotekist metskaa, luksus hutsuja. Vaamon sala play ja sound system istyki, jurissa laulaa, bebe chiikat tätä tykkii. Hotellihuoneelle orgioita starttaa, niin pärinöissä että määrän pieruun farttaa. Eipä haittaa pelimies hommat hoitaa, jelly huule, niin sitä jaksaa täs painaa. Matkustan ympäri maailmaa, dollareilla sitä kaikkea saa. Viina ja persettä, et tarvii mä perhettä. Matkustan ympäri maailmaa, dollareilla sitä kaikkea saa. Viina ja persettä, ei kaipaa mä perhettä. Kuukauden päivät rattosaasti kuluu, kuha ei ota sängys liikaa luku. Silmäpussit tummat niinku naiset täällä, joka päivä kelailee et voisinpa jäädä. Vikatilat haikeis tunnelmissa, syy siihen on loma romasissa. Mielestänsä unelmien se löytänyt, ei kundi sitä vaan oikein tajunnut. Et yks puolista rakkautta on tää, vastakaiun vain dollareilla löytää. Tyhjin taskuin kotiin taas tullaan, työpaikan uurista sekalusta kuullaan. Ympyrä sulkeutuu ja hommat alusta alko, ensi vuoden suunnitelmis oma loma asunto. Ei jäbä oo ainut sorttiaan, on pallopullollaan seksi turisteja. Matkustan ympäri maailmaa, dollareilla sitä kaikkea saa. Viina ja persettä, et tarvii mä perhettä. Matkustan ympäri maailmaa, dollareilla sitä kaikkea saa. Viina ja persettä, ei kaipaa mä perhettä. Matkustan ympäri maailmaa, dollareilla sitä kaikkea saa. Viina ja persettä, ei tarvii mä perhettä. Matkustan ympäri maailmaa, dollareilla sitä kaikkea saa. Viina ja persettä, ei kaipaa mä perhettä. We'll be right back. Jaha. Juu, se oli Robbie Krieger Door Jams-levyltään. Kappale Gavin Leggit. Kukahan sekin lienee? Joo. Hei. Niin. Just niin. Lähetysaika alkaa hiljalleen loppuun, joten vedetään viimeiset hitaat. Kyllä vain. Tai tiedä, mitä vedätte. Mutta. Vikat viisit kehii siis. Tota, kun ollaan rootsia nyt ainakin tähän. Jaha, roots boots. Ja mikä biisi? Eikä bootsista ole kyse. The Roots. Justi. The Wheels on kappale. The Wheels, The siinä Roots. Siinä ei kyllä ollut the etuliitettä, mutta mä nyt hämmennyin täysin, kun sinä puhuit minulle. No niin, okay. Näin siinä voi käydä. Pääkiin. Show shot, y'all. Give it everything you got, y'all. Once again, it's time. It's time. Yeah, piss in the staircase, blood on the pavement. I fill the quills with it, let it spill on the pages. Compose another anthem for the killers and manglers, villains and wranglers, fifth still in the chamber. Shit, I'm scientific, but my reflex gangster. Pull out rageous arms from the floor of the basement. The bus, enough talents if my people's in danger. I'm Larry Davis, ducking helicopter, hovering government agents. We muscle the language, we'll reek spittily your shit in utter amazement. I'm high brawling, call it contagious. The shit the Roots started, got these other artists going through changes. My vision is the strangest, the rhythm is anguish. Y'all niggas on the titty in your formative stages. It's something in the iris in the way I spit. To tell these other crab rappers I ain't for no shit. Black dramatic, so there you have it. My batting average of all full of graphic assault. It's all classic thought, put ass backwards. Rappers in a small package. Experience is all that is, I'm well established. Me and the mic and holding matrimony like a marriage. The technique in your reach, if only you could have it. For me it's automatic, it's natural, I'm that thorough. But with a higher pack metal, feel don't stop, y'all. Chiba, y'all. Show shot, y'all. Give it everything you got, y'all. Once again, it's time. Yo, the load heavy. We walk around a little edgy, already and steady. Withdraw like down strawberry and figures. Niggas mad from them cattle sandwiches and swine. Crime, hard times, disadvantages. Man, listen, the story in the ghetto the same. Seem like it's just some things that never a change. Give birth to a style and won't give it a name. Talk about consciousness, it's a different thing. Envision a king, the honorable reek. General Hannibal speak, that understandable diabolic animal style out of your dreams, kids. You probably have seen this. Fifth Supreme League with a lyrical genius. Inject you with the broke down English. The most freshest and cleanest. Reek G's, guess what the theme is? Kareem beats making me fiendish. Don't act shaky and squeamish. If you real, make me believe it, nigga. Don't stop, y'all. Chiba, y'all. Show shot, y'all. Come on, give it everything you got, y'all. Once again, it's time. Yeah, the rebel table bearer. You felt another day, you better. Don't cop thoughts. Theater just saved your cheddar. I hit the studio with a pen and a vendetta. Sipping an ice cold bet, huffing a tenth letter. Drifting, shots licking while a plot thickens. Sands in the hourglass thinning. The last inning, the flash in the cash in the fast women. It's nothing, a lust for the craft, keeping passionate. Black kissing my tablet with firing pins. Poke holes in the plastic for oxygen. MCs jumping out shoes and socks again. Must have seen a face in the news. It got to bend. Handler, thought known as a cure for cancer. Same corrupt city as Mumia the Panther. Man a man, hammer cock, locked and stand off. Bang, gunfire slang up in the dance hall. Yo, I hold a mic that could be thrown as a pipe bomb. Bring it just to sling it at your favorite icon. Finger my music, hit like your thought. Diesel like a 28-inch python. You know what I'm saying? When I'm a mic, won't be no delay. Don't stop, y'all. Chiba, y'all. Show shot, y'all. Come on, give it everything you got, y'all. Once again, it's time. It's time to ride. Oh, I gotcha! You thought I didn't see you now, didn't you? You try to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it, yeah, come on! Next one. just us two. Tex and the Vibrators kappaleellaan I got you. I got you. Hieno biisi. Kerta kaikkiaan. Voisin sanoa, että riemastuttava, mutta nyt riemastuneesti sanomme heipä hei ensi viikolla taas. Hei. Hei. Hei. Okay. Joo. Viimeisenä hitaana meidän jälkeemme 49th Parallel niminen yhtye samanimiseltä levyltään. Okei. Okay. Joo. Mitä musaa se on? No kohta kuulet. Ai Up joo. To No Good on biisin nimi. No siitä voikin päätellä kaiken. Joo, ei, nyt, ei ole hyvä kun ohjelma loppuu, mutta joskus on kaiken loputtava ensi viikkoon. Jep. Okei, okay. Heippa. Hei. You all again with all your information. so much to you to get out of your head. What the reason?